श्री आइजक असमो जी से लिखा गया और डॉक्टर एस के जैन जी से हिंदी में अनुवाद किया गया। इस किताब का नाम परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसा जाना, पहला भाग, पहला अध्याय, परमाणु शक्ति। यद्यपि 19वीं शताब्दी तक के वैज्ञानिकों ने सोचा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु था, प्रत्येक परमाणु इतना सूक्ष्म था कि उसे अति उत्तम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे भी देख पाना संभव नहीं था। तब 100 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु थे। प्रत्येक किस्म के परमाणु को जब अन्य समान परमाणुओं से संयुक्त कराया जाए तो एक तत्व बनता है। लौह के परमाणुओं से लौह बनता है, गंधक के परमाणुओं से गंधक बनता है तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं से ऑक्सीजन। इसी प्रकार अन्य तत्व भी बनते हैं। लौह, गंधक व ऑक्सीजन तत्वों के उदाहरण हैं। एक बात अवश्य है कि विद्युत पदार्थ जैसी प्रतीत नहीं होती। विद्युत कुछ ऐसी चीज है जो द्रव्य एवं ठोस पदार्थों के माध्यम से प्रवाहित होती हो। विद्युत तारों में प्रवाहित होती है तो वे चमकते लगते हैं। विद्युत मोटर तथा अन्य उपकरणों को चलाती है। वैज्ञानिकों ने जानना चाहा कि विद्युत किससे बनी हुई है। चूंकि यह परमाणुओं से बनी प्रतीत नहीं हुई। यदि विद्युत को तारों में से प्रवाहित करके बाहर निकाला जा सके तो इसका अध्ययन अधिक सरलता से हो सकता है। विद्युत धारा को कभी कभी वायु में चमकीली चिंगारी के रूप में चमकाया जा सकता है। ऐसी चिंगारी अधिक देर तक नहीं रहती, अतः इसका अध्ययन कठिन है। इसके अतिरिक्त चिंगारी अनेक परमाणुओं के साथ मिश्रित रहती है। यदि विद्युत धारा को निर्वात में प्रवाहित करें तो क्या होगा? परंतु इसको संभव करने के लिए नली में से वायु को पूर्णतः बाहर निकालना होगा। इसके अतिरिक्त नली के अंदर भिन्न स्थानों पर दो धातु की प्लेटें भी होनी चाहिए ताकि विद्युत धारा को एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर प्रबलता से भेजा जा सके।